گران مخترم آرگون کو دا مولانا شانمان باچا سید درس قرآن دا 91 نمبر کسٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا منارے پا جمعات کی پس 7/3 او پا 14/3/2009 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو فتحات ساتائی اشاہدی توید سنت کسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نیز دے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 فلا تمسکو اللہ او میسارا ویعی لرا زرارن دو پارا دو نقصان رسولو چی زینی پریشانی ولو ورکو جسمانی چی نیسا حقوق دا کسم ادی اخپلی بی بی بسترگو تا نگوری او نه سمجه کم ده نو آغا ازاده چه لارشی عربو که باغی دا کار کو خودی دا بیتلاکوی او بیا بی سم اپری خودل نا او بیا بی دا خپلی بی بی پا آغا حصیت بانی ساتل امنن والله وی مکا وی دا کار لطا تا دو دی دا پارا چه تاسو زیاده او کئی پا آغای بانی دا بزیاده ای دا مکا وی نظمائی دا تمند دا چه دا شریعت نا نوی خبره زیاده بدنه کیگی او یادو ساده چه کل دا اللہ عدالت تلاره حدیث که رازی دریگ اسم عدالت لگی یو عدالت چه ده اغا دو حقوق اللہ ده او اغا بیا بدوه کسمه ده پا آغی که یو دو شرک او دو کفر خبره ده نو کم سنه چه دو دنیا نا کافر و مشرک لاره نو پا دغا عدالت که بخنه و مافی نشته زکا لاو این لاو من یشرک بالله فقد حرم الله علی الجنه یکینا ناشان داده چاچه شرک جوڑ که دا اللہ سرا نو اللہ تعالی حرام کرده پا دو بانه جانه تو دو پارا بخنه نشته او دویم عدالت چه ده اغم دو حقوق اللہ ده و هغه کې د احکام او خبره ده هغه احکام چې هغه د عبادت سره تعلق ساتي لکه یو سړی دی موس کې کوتای کړی دا نو کاله غواړي نو بخنه به وته او کې هغه غواړي نو سزا به ورکي الله دې زمونږه ټولې کوتای نه معاف کړي امين خو یو بل عدالت د حقوق له عبادت دی چې د بندګانو حقوق کوي یو حق واره دی او آغا انسان در تا بخنه نکه اینو اللہ دی نبخی نو دا غیر پار لازمی دا چه انسان زان دو حقوق اللہوی که حقوق اللہ باد نخبر کی او دو حقوق اللہ و دو حقوق اللہ عباد نا دو زان خبر اولو دا پارا لو شه چه دی اغد اللہ کتاب دی که یو سڑی دا اللہ دی کتاب نا نی خبر عزتمند و یاد و ساته یا ابو حقوق اللہ حقوق اللہ باد نپویگی او آغا مسلمان و آغا انسان دے آغا چه دین و آغا نارینام دے و آغا زنانام دا او دی دوار و حق دے چه دا دوار شریعت نخبر کرشی زکا اللہ و ایو من یفعل ذالکا او آغا چا چوکا دارنگ کارو د دې باوجود ما صرف د ټارچر کولو لپاره هغه لفظانه طلاق استعمالی او بیا د شریعت تقاضی نه پوره کوي فقد ظلم نفسه بس یقینا چې دا انسان ظلم وکړ په خپل ځان باندې څنګه په خپل ځان ظلم وکړ چې بل ځله دې زیاتې کو بل دې زینی تور ټارچر کو اگر غریب دې په ځوان باندې تانک نو سبب الله تعالی او په دې به سزا درکې نو ځان دې جهنم ته بوته نو ځان سره دې ظلم وکړه عزتمند قرآن نه ځان خبر کا چې سره دې کولاو شي چې لغونې دې دغه تباہی نه خوب شي الله وی ولا تتخذوا آیات الله همنی سید الله تعالی آیاتنا او زوانا پو ٹوکو سرا اللہ و ایما احکام راولی گلنو ٹوکے و سرا مکوائی دا طلاق دا خبرو دا طلاق دا مسلونا ٹوکا مجوڑوئی دینا ٹوکا مسخرہ مو جوڑوئی زکر نبی علیہ السلام فرمائے اس خبر داد دی چہ داغے ٹوکے ام رشتیا دی او داغے رشتیا ام رشتیا دی لکہ یاو سڑے یاو پٹوکو ٹوکو کے خدیتا ہوئے جہ تب ما تلاکے نو تلاکا شوا دا ٹوکا دا رشتیا دا یاو سڑے پٹوکو کے خپل غلام تا ہوئے جہ تم آزاد کنو بس آگا آزاد دے کہ دے بیا ہوئے جہ ما خو ٹوکے کو لے نو دار ٹوکو خبری ندی بلا خبر دا چہ دا اللہ حکمنا چی دے اغا با ٹوکے نگرنے زما میرا بانا اغا استاد خالق او استاد رب او دا آقا احکام دی ما او تاسوگیو دا خپل رب مخدا چہ غرا دمرا لوی عظیم آئین او قانون را لگا چہ دا غیا حکمی او اغا منگا چی دنو معمولی او اسی او ٹوکا او گنو بلکہ داغے مطابق داغے مطالق بس سنجیدہ سوچ کے داغے پا بارک بس سنجیدہ سوچ کے اور داغے پا بارک بس سنجیدہ اسے دا اللہ دی کتاب بارکے دا اللہ کتاب دے دا دینا خلاف کولو دا دے خلاف ورزی کولو دا اللہ عذاب لدعوت ورکول دی اور دا اللہ طاقت دمرا لوئے طاقت دے چی داغن سو خلاصو لوالا نشتے نزک اللہ وائی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا مَنِ سَيْدَ اللَّهِ تَعْلَى آیَتُنَا پُٹُوكُ سَرًا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی یاد کئی پھر زونا دا اللہ تعالی یاد کئی احسان دا اللہ تعالی علیکم چی پھر زوئی کا پتا سبانی اللہ ویوا یو لو نعمت میں دربانے پھر زوک یو لو احسان میں دربانے اوک پھر زون میں دربانے اوکڑلا وما انزل علیکم من الکتاب او ہا چراوی لگا پتا سبانے دو کتابنا اللہ وی پھر زون میں دربانے کڑے دا و انسانانو مسلمانانو نعمت میں دربانے کڑے دے احسان میں دربانے کڑے دے خپل کتاب میں دربانے را لے گلے دے ول حکمت او دے حکمت نا تو سنتو دے پیغمبر نا دا احکامو دے شریعت نا یا یذکم بی نصیحت کئی دا ستا پدی قرآن او سنت سرا اللہ وی پدی رتا نصیحت کو ما زما عزت مندا چھ اللہ رتا نصیحت گئی پکار دار ہے چھ منگا دا خپل رب نصیحت تا غوا کی دو کنا نیو سڑی رب پکار دی چھ آب قرآن زان پوئے گی کپ قرآن نہ پوئے گی نو علماء کرام شتے اغیس اغد کی نی دا غینا دے زان خبر کی او دا غینا دے چھ کم دے نو زان پا غیبانے پوئے گی خدا نہ دا عزت مندا چھ دو جماعت تا راشے تو جماعت کے زان پا قرآن پوئے گی صاحب کور کے آغا تور سر مسلمان آغم دا اللہ بند دا دا غیر پارم جنت دوزخ جوڑ دے نو آغا با ہم خبرول غواڑی آغی تا با ہم ویل غواڑی زکا قرآن کی اللہ ویلی دی چکو انبوسکم و اہلیکم نارا اے مومنانو مسلمانانو خپل زانونا دور نہ بچ گئی پل اہلو آیا پل زنانا پل بشید کو دور نہ بچ گئی نہ بنا خبر ہو غریبانا نے نم و مت کو کورونا کے برود ناستے نو ٹول و خبر ہوا ٹول و تب وایو خو قرآن جو سنگوائی نو آغا سے بوایو دا اللہ پیغمبر جو سنگوے لی آغا سے بوایو لہجہ با آغای الفاظ با آغای پختو کے بلاغی مطلب مبہوم بیانی گی زمائی دت مندا اللہ وی آئیزکم بے نصیحت گئی دا ستا اللہ پا دے سرا اللہ وی دا میں دا نصیحت کتاب راو لے گا او پا دے وانی داو دا نصیحت کو ہم جزان پویا کئی د ظلم نه ځان بچ کې یو د جهنم نه بچ شي چې جهنم ته لاړ نه شي. د دیو جنا هر یو سړی غا عالم نشي کېدی خو یو کس په علم کړی او هغه به د الله کتاب بیانوي نور خلق به راځي او هغه ته به کینی او قرآن به دېنه اوري هغه به د الله په دین او د الله په قانون او شریعت باندې پویا کوي او دا الله دل را لګاله او لکه سورت نحل وګورئ سوارلسم دی بارا سورت نحل دیا درې سلویختم سلور سلویختم نمبر آیات سورت نحل 43-44 نمبر آیات کې الله رب العزت ذکر کوي الله وای اے مومنانو اے خلق و انسانانو واورئ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أَوْ نَذِيرًا لِّلْمُنْغَا بُخْوَاسْتَانَا إِلَّا رِجَالًا مَغَرَ سَرِي مَغَرَ نَارِنَا إِنْسَانَانَ دُنْيَا جو سِدَل پس مکان والا وای پیغمبران میو ما غیت انسانان راو لګل وجدال چدا انسانان دنیا کې جوان دی رہی دایو خوراک کا کای دایو غټه وټه کای دایو غسل کای دایو ود کې دل کای دایو واداو کوی دن کای په دایو باندې به غم راځي نو پیغمبر چې انسان وی نو هغه باندې هم دغه راځي نو هغه چې څنګه کای نو متیان به وته ګوري نو هغه به ما غسی کای ا انسان پیغمبر هغه انسانانو په مسائلو پویږي چې دې انسان ته په دې وخت کې دا مسله ده نو دې دا حل دی او دا جواب دی دته دا مسله ده نو دې دا حل دی او دا جواب دی دې په لمو توازی شي زمای عزت منګه الله تعالی نارینا پیغمبر را لېګل وي نوح الیم چې مونږ با وای کولا ایدا نو الله وای تاسو چې یوسو فاسألو اهل الذکر تپوسو کئی دو علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو پخپلا نپوئی گئی کخپلا نپوئی گئی نو علماؤ سا خلال شئی علماؤنا زان خبر کئی او زان بشریت بویا گئی بالبینات والزبر فدلائل اکلی او دلائل نکلی او سران پو واضحو دلائلو او پا سیبو بانی نو اللہ و ایوان ذرنا الیک الذکرا ایز ما محبو پیغمبر آراؤ لگا منگتا تا الذکرا داد پندو نصیتا کتاب لیتو بینا للناسی دیر پارا چتا وزا سرا بیان کی خلکو تا ما آغسا نزل آئلہ ما چرا اولے گلے شو دیتا زما پیغمبران تا تا میداد نصیت نڈک کتاب راولے گا لے تو بینا لیلنا سیدی دا پارا چوزا سرا بیان کی خلکو تا ما نزل آئلہ ما آغا مسلی آغا احکام آغا کتابا چغارا اولیگل شودیتا ولعلهم یتفکرون او خامخا چه دی نصیت والی دی سوچ و فکرو کی چه دا اللہ کتاب ورد بیان شی جی دی سوچو کی دی فکرو کی چه زماد نجات لارا زماد اخلاسیو دی کامیابی لارا کمالا اللہ و ایما قرآن راولیگا زما پیغمبرا دیر میرا اولیگا چی دے خلکو تا احکام بیان کے چی کم تا تا راولیگا لشو دیتا نو پیغمبر دو دنیا نالا تل دے چی دے شریعت ٹول احکام اغید اخپلو مت افرادو تا بیان کردی دی اغر دنیا نالا تل دے او دعوتا اللہ رب العزت قرآن کریم کی ویلیوں لکا سورت مائدہ اوش پیتم نمبر آیت کے ذکر کئی ہاں سورت مائدہ سورت نساء پسیدہ وش پیتم نمبر آیات کے اللہ رب العزت ذکر کری دی شپاگم از بارا سورت مائدہ وش پیتم نمبر آیات کے اللہ ذکر کری اللہ ویا ایوہ الرسولو اے زما پیغمبرا بلغا ورسوا ما کتاب انزل الیک من ربک چراو لے گل شو تا تا ساد رب دربنا وائل لم تفعل کچری او دن کا داکار زما کتاب دی مخلوق تا بیان نکا او دن رسو فما بلغتا رسالتا نو بیا تا بانی رسول دا اللہ پیغام خلکتا کتو ہے چھ قرآن بیانوم دا خلق بمی پری ندی نو اللہ وی واللہ یاسم کامن الناس اللہ با بچ کئی تالا را دا خلکونا غم مکوا فکر مکوا اللہ با دے حفاظت گئی کلا چھ نبی علیہ السلام قرآن بیانو سورت یونس کے اللہ رب العزت ذکر کئی چدا خلق دا مکی را للو نبی علیہ السلام تیوی ایتی بے قرآن غیر آدھا او بدلو یو بل قرآن را لرالا دا کتاب را تموایا یا بدل کا دی مضمون دا سی بل سب کیو آیا اللہ رب العزت ذکر کئی چدئی دا خبر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز میں لے ترا ہوا تو او چرے اولا الا رجل او خلق زما خبر و اور یوم ندرتکم یو زاری درتکم یو دعوت در لرکم پتا سو کہ یو سڑے نشتے دے یحملنی لا قومی چما جان تارا خپل قوم خپل قبیلے تبوزی لے او بلے او کلام ربی چدا اللہ کتاب ورتا ورسوم چدا اللہ کتاب ورتا بیان کما فائل نہ قریشا من او کلام ربی زکا قریشو زما درب کتاب من کڑے دے ما توائی دا اللہ کتاب براتا نوائی سبل سراوالا بلسو آیا خو قرآن موایا ایتے بے قرآن نغیر حازا کوائی خامخا نمن کے گے نو یو بل کتاب را والا یو بل کتاب را را یو بل کتاب را تا ہوایا دا کتاب را تا موایا دا زمونگ دا طبیعت نا خلاف دے او بدلو یا بدل کا مضمون دا دے دا کمی خبری چی زمونگ دا طبیعت نا خلاف دی دا با بکی نوائی دا دے خبر با بکی نکوی یا دے بدل کا دے را تموایا یا ردی مضمون بدل کا یا دا مسئلے او دا خبری بدل کا تکا سورت رات کی اللہ ذکر کئی او درشم نمبر آیت کی 37 نمبر آیت کی اللہ رب العزت ذکر کئی سورت رات دیار لسم سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اے زما پیغمبرا دارنگی راولی گا موندی لرا حکم پو واضحا جبا عربی کی خدای تا توائی چی ارا داز موند طبیعت چکم خبر خلاف دی چی صرف شرک دے مشرک دے او شرک دے مشرک دے بلا مسئلہ نیش دے دا خیر دے زمونگ دے تبی خبر پکی کوا دیکھے لگا ترمیموں کا لگ بدلونوں کا نو اللہ وی ولائن تباتا ہوا زما پیغمبر آکا زما خبر دے پری خدا زما دے کلام پا بارکی دے دے خواہشاتو پسی روان شوی بعد ما جا اکا من العلمی فضا اینا چرا لیتا تا علم دا شریعت قرآن دا ترا لے قرآن دا تا احکام بیان کرلو اغا دی پری خود لے دا خلکو دا تا بی پسی روان شوی زبدیونی امان مالکا من اللائم ولین نبوی تالرا دالا تالا ناسوک دوست میرا بان چزر در بانی اسی دی ولاوا کون سوک بچ کون کے چراشو بیا دا اللہ دا گرف نا دا خلاص کی دا اللہ را بولی دا تا دنی سلو نا دا بیارا خلاص کی زکا اللہ را بولی دا تو آئی والذین آتیناہم الکتابا دا دین مخ کی آیت کی وئی آکا سانچ مونگا آئیتا کتاب ورکڑا دے یبرہونا خوشحالی گیا بما انزلا الیکا فآغسا چی اغارا لگل شوتاتا ومن اللہ زابی من ینکرون بازا او دنورو ڈلونا آغسوگ دیش انکار کئی دو بازی دو دینا ویستیب دا سخ بری دو سید خدا سب کی زمان دو تب خلاف دی اللہ زمان پیغمبر را دی دو تب چی کمی خلاف دیا بکی پرین ندر گواری آغا بے پہ کپرے ندے گی نینو زمانہ بدے سو خلاص نگی زمان میرا بانا زمان عزت مندہ دو دنیا یا سو را دے جواندے کدہ اللہ عدالت تلارما او اللہ راونی ولم چھ زمان کتابو قرآن کریمو پا آغے کے دے دا خلقو رتا بھی خبر کردے دا ولید کردے دا دا اللہ نا بزان سنگ خلاصو ما دا خبر کرانا دا دا خبره گرانه دا زمائی داد مندو قرآن دا ٹولو دا پارا دے او اللہ و ایما پکے دے انسان دا جوان متعلق سمرا احکام چیزی شرعی اغامی پکے ٹول بیان کردی دی اللہ و ایداغی وضاحت میں کردی دے اغامی ٹول بیان کردی دی لکا سورت نحل سوال سم سپاران یو کم نوی نمبر آیت کے ذکر کئی سورت نحل سوارلسم سپارا یو کم نوی نمبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دی اللہ وایو یوم نبعث فی کل امت او پا غرض چولی گو مونگا پار امت کی شہیدن علیہم یو گواہی کون کے پا غیبانی من انفسہم دو جنس دینا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ارا وبرب ولومنگا تالرا گواہ پدی خلق بانی ونزلنا عليك الكتاب ارا ولگا منگا پتا بانی کتاب تبیانا لکل شین وزاحت کون کے دپارا دو ٹولو احکام د شریعت احکام دے شریعت دے مراد دے کر کے لیے خبر نہ کہی رہا تھا کر کے لبا سنگا کوئی جوار غنم بسنگ کا رہی دان اللہ وائی بیان لکل شین وضاحت دے دو پارا دو ٹولو احکام دے شریعت وہدن و ہدایت و رحمتن و رحمت و بشرا للمسلمین او خوشخبری دا دا پارا دا مسلمانانو دا دیدائی اللہ و ایائزکم بے نصیت کئی تاسو تا پدی سرا اللہ و ایتاو سا پدی نصیت کم خو انسانی وجود کے دن شیطان وی نو اغاو ایناو ہے دا پریدا دا وکی گی سرا نو اللہ و ایواتاکو اللہ دا اللہ نو یری گئی خپل انانیت بپری دے خپل زور بپری دے خپل خبر بپری دے تا اللہ حکم بمانی دا اللہ نو یری گئی والم پوشی ان اللہ بکل شین علیم چی یکینا اللہ تعالی پار یو سید بانی پویا دے اللہ وی پا عرص پویا یا ما عرص را تا معلوم دے اللہ و یارز را دخکاری ما احکام راولے گل او چھے تب آغی احکامو کی اخپل خبری کے از ما حکم دیو سائٹ تک اخپل انانیت تیرا مخ کے کو او دا حکمونا چی کم بیان شو دا زنانو دا حقوقو یا دا طلاق سره متعلقه کم احکام بیان شو پا دیکی بیام تا خپلا تبا و خپلا خواخا نو اللہ ویواتاکو اللہ دا اللہ ناو یری گئی وَعَلَمُوا بُوَشَيَّنَّ اللَّهِ چِ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ فَهَرِ يَوْسِدْبَانِي پُوَيَدِي اللَّهَ تَعْرْسَ اخْكَارِ يَرْسَ مَعْلُمْ دِي اللَّهَ يَرْسَ لَا تَخْكَارِ يَرْسَ لَا تَمَعْلُمْ دِي دا اللَّهَ نَسَبَتْ نَدِي نُو بِيَا وَيُوَا اِذَا تُوَلَّكَتُمُ کلا چه تاسو طلاق ورکی بی بیانو تا فبلغنا جلونا نورسی گیا اخپل نیٹی تا اغایدت برابر شی نو فلا تعذلونا نممنکو ایدغ بی بیانی ایل کهنا زواجونا تدینا چه ای نکاو کی دا اخپلو خواندانو سرا دا پا کم صورت کې دا پا آغا که چی کلا دری طلاقی نی ورکڑی دو طلاقو یا یو طلاقو او اغای دد برابر شو او دا زنانا بیا دا خپل خاوند را نکا تازا کول غواری اللہ وی منا کوئی ما اغای باوی سشه کد غن بدا سندگی که اللہ وی مکوی دا سی اذا ترادو بینهم بالمعروف کلا چه خوشحالوی آغای پا خپل میز که پا کانون شرعی سرا ده شریعت مطابقا چه آغای بیا نکاح کل غاڑی نو میمنا کوئی دیکه زان تا پختو مخی مخیطا مکوئی زکا اللہ وی ذالک آیو غزو بی دارنگی نصیت کولشی پا دی سرا من آغا چاہتا کان منکم یومنو باللائی چی بید تاسو نا چی مان راڑی پا اللہ بانی ول یوم الاخر یو پر زیر رستی بانی چی پا اللہ ایمانی و پا قیامت ایمانی نو اللہ را بولی دل فرمایی دا غن دیتا نصیت ورکی گی او چی او سڑی دو پول نو دانگی اغو ایز اسم نمانم نو بیا خوز مایی دت من دا داغ علاج نشتی اغا اللہ سخی یعنی اللہ رب العزت فرمائے چھے پا قیامت او پا ما ایمانی تو دا غد پارا پا دے کتاب کے قرآن کے نصیحت دے اللہ دے زمونگ دے ذہن او دے دلک قبلت رستا کی اللہ دے زمونگ مینہ دے قرآن سنس طرح پیدا کی زکا اللہ و اذا لکم مزکا لکم دارنگے کار کول ساسو دا سنچیدت اللہ و ای ازکا لکم سترہ والدے دے پارا ساسو ستاسو نفس پہ پاکی گی ستاسو دینی سائیڈ چھرے اگا پہ محفوظ کی گی وَعَدْعَرَ اَوْ پَاكُ وَالِدَ دَلَّمَنِ پَدِوَانِ وَدِلَّمَنَ بَچِ حَيَاو پَرْدَ وَدِ محفوظ وی او چھدہ سے نکے نمبادہ حسنا پَرْدَ دِلَارَ شِي او معاشرہ کے حسنا چھ بیا کُدِسْتَرْ کے ناسے نو اللہ رِ دَغِ نَ بَچ کئی اللہ و ازما احکامو بانی عملو کئی چی دنیا مو دا حیاوی او دا پردیوی آخرتم چی دا کامیابی اللہ دی مونگ تا دا نصیب کی اس کتاو چی نوی دا سی نا اللہ و ازا پوئی گم کتاو اس کتاو چی اللہ پوئی گی نو بیا دا اللہ حکم تا غارا کی دا سمائی دا مند نا دا اللہ نا زیاد حیانات سوچتے نا دا اللہ نا زیاد پویا سوچتے نہ دے نبی علیہ السلام نہ زیادہ حیا ناک او با پردہ سو کو نہ دا غید بی بیانو نہ اللہ رب العزت فرمائے واللہ یعلم اللہ پوئے گے وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئے گئی نو چھ اللہ سنگ وائی نو آغا سبا کوئی اللہ چھ سنگ وائی نو آغا سبا کوئی خپل نفس خپل تبا خپل خواهش سنگ وای نو آغا سبا نکوی دا اللہ بمنی دا خپل نفس و دا خواهش پا نمنی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی او تاسو نپوئی گی اللہ دی من پا قرآن و سنت پوئی کی اللہ دی زمانگ رنو کی دا قرآن و سنت مینہ پیدا کی الله رب العزت مونږ او تاسو امين دا هغه چا ملګری کې ملار خلاف دو قرآن و سنتی و جہنم دت لی دی آمین اللہ دے طول مومنان و مسلمان تا ہدایت استقامت نصیب کی اللہ دے طول اللہ وارد گناہونا معاف کی آمین چاس شرعی حاجات اللہ دے خپل و خزانونا پورا کی یا اللہ دا ناس کسان او سوک چے باہر اوری چاچے لری لری و نزدی نزدی واری دل اللہ دے طول جولو کے خیر واچ دنیا و خیر فائدی یا اللہ تعالی طول و تور کی الله رب العزت په دې ملک کې امن راولي تا کوم کوششونه چې کیږي د امن د پاره الله دې باراور ثابت کړي سوچې پاره کې دروانی کوشش کوي الله دې ناکام کړي صلی الله تعالی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات او میندې د بچو يرزقن پیدا ورکي اولادهن اولاد خلدا حولین کاملین دو کالا پورا لمن د پارا د هغه چا ارادا چی را دلری ایو تمر رضوا دا چی پورا کی مداد پیو ورکولو وعلى المولود له او پا پلار دا بچی بانده رزقهن خوراک ددی ده و کسوتهن او جامع ددی ده بالمعروف و دستور شرعی سرا لا تکلف نفس تکلیف با نشی ورکولی یو نفس تا إلا وسغا مگر پانداز دا وسداغ لا تضار ضرر بنشی رسولے تکلیف بنشی ورکولے والدتم مورتا بولدیا بچی داغی سرا ولا مولود له او نا لار د بچی تا بی ولدی با بچی خپل سرا وغلال وارسی او پنورو وارسانو باندی مثلو ذالک زیمواری دا احکون دی پشاند دی فا این ارادا بس کچر ارادا واد دوارو د مور او د پلار فصالن د پریکولو د بچی د پیونا آن ترازم منوما فرزا منتیا د دی دوارو سرا و تشاورن او بمشوری سرا فلا جناح غلیما بس نشت دی سگونا پا دی دوارو باندی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَشَرِ إِرَادَ لَرَيْتَاسُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا دَا چِفَيْ وَرْكَوْنْكِ اُنِسَيْ أَوْلَادَكُمْ أَوْلَادْ فَلَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَسْ نِشْتِ دِي سُگُنَا پَتَاسُ بَانْدِي إِذَا سَلَّمْتُمْ كَلَچِ اسْفَارَيْتَاسُ کلا چورکوی تاسو ما آتے تم آغا چورکوی بالمعروف پا دستور شرائع سرا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وعلمو پوشی ان اللہ چیکنانا اللہ تعالی بما تعملون فاغسا چکوی تاسو بصیر لدن کے دے والذین اوہغ کسان یتوفونا چکا بسکولشی روحنا دائی منکم دتاسونا ویدرونا ازواجن او پریگ دیا ای بی بیانی یترب بسنا انتظار بکی دغا کنڈی بی انفسی ہننا فزننو خلوبانی اربعتا اشورن سلور میاشتی و عشرا او لسرزی فا اذا بلغنا بس کلا چورسی گی دی اجلهن نیٹی خفلتا یعنی عیدت خفلتا فلا جناح علیکم بس نشت دے سگنا پتاسو باندی فیما پاغ سکی فعلنا چوکی آئی فی انفسهن پبارد خفل زاننو کی بالمعروف پا دستور شرائع سرا واللہ او اللہ تعالی بما تعملون خبیر فاغسا چکوی تاسو خبردار دے فمخنو آیتونو کے یو لسم حکم بیان شو، آغا حکم چی آغا تعلق ساتی دی اصلاح دو کورنی سرا، چی کلا دو خزی او دو خاون میسکی ناچاکی رالا، کور کروانی رالی او دو جوڑخ سبن نجوڑی دو، تر دی پوری چی آغا خبر جدائی تورستی دلا او پاگی که طلاق واکیش، نو دیده که طلاق سرا متعلقه احکام ذکر کرد چی دا جدائی رازی نو دا سنگ رازی، او دا غی سرا سرا چی کلا غا طلاق واکیشی طلاق راشی، نو بیا دا زنانا دا عیدت مسلا و سرا و سرای ذکر کرد که چره سر دوباره ده طلاق رجعی نباد یا ره طلاق باین نباد، ده خزا و ده سره ده یو بل سر بیا خپل کور جوړول غواړي، نو الله فرمایل فلا تعذلوهن نو می منع کوئی، که بیا غی خپل کور ده خپل نبی سر نه یو بل زر جوڑول غواڑی، اغا کور چی دی نو اغا جوڑ ساتل غواڑی، نو اللہ رب العزت فرمائی اغی که رکاوٹ ما پیدا کوئی، ذکا صحابی دی اغا دخپل خور نکاح کرده دی دیو بل صحابی سرا، اغا والا طلاق ورکا، اغا طلاق طلاق باینو، بیا اغراله و اغا بیا دوباره خپل اراده ظاهره کرا چه زاد دقی خپلی بی بی سرا دوباره خپل نکاح تازه کل وارم، اغا صحابی پا اغی بانی بدو گنل وی ما تازه را خو کرل لخپل خور نکاح می تازه را او کن، نو تازه اغی دا کدرو کو چه طلاق دی ولور کن دا غیر پاس رازی او ما تاوال جیرا زد دا غیر سر اخفل نکا تازه کل وارم، نو آغا دا دین انکارو که اللہ رب العزتو فرمائل فلا تغدلوهن نامی من اکوی ای انکحنا ازواجا انا چه اغیر دا اخفل و آغا خواندانو سر آغا نکا تازه کئی، اذا ترازو بینهم بالمعروف کل جدی پا خپل میست کی دا شریعت دا آغا اصول و دا قاعدو مطابق دا رضامنتیا اظهارو کی، چی کل طلاق واکیش او ماشوم بچه دا مور پا غیگا دی، اس آغا ماشوم اسی نا دا آغا آغا حقوالشی دا خده او دا خاوند ناچاکی او دا بلتون دا وجه نا اسی نا چی آغا متاثر شی دا آغا صحت او یا دا آغا جوان دا خطر شی او بیا بایی که او رسکشی شروع شی چه سڑه ہوئی چه دا دی خده بچه ده او دا خو با ٹھیک چه دنو پا هر صورت دل پای وار کئی، او خدا ہوئی چه نا دی سڑی مالا طلاق را کرده دی، نو دا بچه خو چون که دا دنه دی نو زر دا بچی لپای نوار کن، قرآن کریم خو چون که اللہ رب العزت پا هر یو شعبه دا جوان که یو دا سی کنده که مکلی دا که دا که ده خبرشی نو اللہ وی ظلم منه کوئی ده انصاف ده کتاو برا کوئی دیو اللہ وحدانیت بمنه که غدر بسو شریک نپیدا کوئی، که دا عمل خبرشی نو الله او د الله نبی د دې خبره ذکر کړه دي چې زیاته باندې کوئی بدین کې او د الله نبی چې څنګه په دین باندې عمل کړه دي هغه سبا کوئی او کچا پاره کې خپل تور درې کې دن نه کړي په هو رد نه بر دي هغه الله ته نه دی قبول که دو حقوق و لعباد خبر رالا اللہ کنڈا کائی مکڑی دا فاغے که چپچا بانی سزی مواری رازی ناغبانی اقبل زی مواری خیدا و داغنا اگر دی دا خبرم اخیتا کڑی دا چه سبا دا کامت برز بتا پوس کم نو دوارا خبر را لینو اللہ بی والوالداتو یرزیانا اولاداؤن لا او مین دی دو بچو پای دیوار کئی خفل اولادا اولاداؤن اخفل اولادا زکا مولانا مبتی محمد شفیر احمد اللہ لے تیتا لان دی ذکر کردی دی چه پا مور بانی دا واجب دی شعر و غرمت وی صحت من وی اغیطا دو بچی تا پا پیو ورکولو بانی صداز نقصان نرسی شعر دا غی بدن دا پارا خطرناک وی مزر وی یا دو بچی تا چه کمپای ملاوی گی او اغا دو بچی دا پارا نقصانی نوی نو بیا پا دی مور بانی دی بچیلا پای ورکول واجب دی پر کئی وپای تا دی بچی او حق دی او چکلا یو بچی تا دو خپل مور پای ملاو شی تقریبا دو کالا نو دا آغی بچی پا وجود که دی بیمارو خلاف چی دی نو دو مزاحمت یو طاقت وی آغا ماده چه آغا پا بدن ده انسان که وی او آغا ده بیماره خلاف ده بیمارو ده جراسیم و خلاف آغای مزاحمت کهی نو آغا ماده پا بدن که چه وی نو هم مضبوطی وی او چه کلا ده آغای پا زهبانی اپره پای ملاو شی بچی ده نو ده آغا پا وجود که ده ماده کمزوری وی او پا آغا بانی مختلف قسمی بیماری عملہ گئی او آغا بیمارو تا آغا ٹنگ نوی آغا کمزور ای دیو جنا دی دنیا آغا مشہور حکیم ابو علی سینا آغا وائی چی کم بچی تا لخپل مور دو کالا پی مسلسل ملاو شو نو آغا بچی چی دی آغا با جسمانی طور مضبوط وی او داغا بدن که با دی بیمارو خلاف قوت مدافعات موجودی قرآن کریم چه کلتو گوری نو قرآن کریم اللہ دنیا تا داسی یو کتاب را لگلی دی چه دی دی انسان دی جوان پا هر اڑخ و هر موڑ بانی راهنمائی کئی دی دی ضروریاتو چه کلا دیتا کم ضرورت رازی نو دا آغی ضرورت قرآن کریم تحفظ کرده چه دا ضرورت با دی انسان لور کوئی پورا کوئی بی او دیتا حق چه دنو آغی که بس کمی نکوئی ما شم با چه دنو خسنی شوی دنو اللہ والا حکم راو دیگا چو والوالداتو یرزیانا اولادون من دید بچو پای دیوار کئی خفل اولاتا حولینی کاملینی دو کالا پورا دو کالا پورا دیغا خفل اولاتا پای ور کئی دو فکاہو پدے کئی یو ذرا اختلاف دے دو باز ائمہ علماء کرام و فکاہو مواقف دا دے چھے بچی دا با دو کالا پی ورکول شی او دا دو کالو نباد چی دینو بیاو بچی لپی مور نورکی او کله دو کالونه بعد چیرې یو بچی دی او زنانه په یوسکل دیو بل زنانانو دا غینه مسله د رضاعت نه ثابتی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دی چې دا ماشوم کمزور وی او د ضرورت وی مزید د پی ورکولو نو دته و دونیم کاله پی ورکی دا مور او د دونیم کاله کې چې دی بچی د کم زنانه پی اسکل نو هغه سره مسله د رضاعت ثابتیږي. رضاعت څه مسله ده؟ یو وړوکی دی هغه د یو زنانه پی اسکل د ده خپل مور نه وه ده د یو زنانه پی اسکل د هغې زنانه اولاد سره د ده نکاح حرام شو. که دا ماشوم الک وي نو د هغې زنانه د لوڼو سره نکاح حرام شه هغه د خویندې. او که دا ماشوم دا جنۍ وي نو دا آغ زنانا دا زامنو سر نکاح حرام شو اغه رونه شو. بیا که چره یو بل ما شم دی یو بل زنانا ام دا داغ زنانا پیس کلی وی نو دا آغ ما شم و ردی ما شم پا خلو میاس که ام نکاح جه حرام شوه. مسئله دا رضاعت دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیه پا نزبانی دو نیم کالا جا ثابت دیگی که یو ماشوم ده دو نیمو کالو نه بعد چره دیو زنانه پا یوسکل نا غیصه نا چیده نو بیا حرمت ده نکان رازی نکان حرامیگی. او ده ده نور علماء و فقهاء و پنیز بانه چه سوگ ده دو کالو ده پیو ورکولو قائل دی او ده سیوانه نا اغای واجه ده دو کالو نه سیوا زمانه که کم ماشوم پا یوسکل دیو زنانه ناقی در نکاح دو حرمت حرمت دو نکاح نصابی. اس دو کم علماء کرام مواقف شدا دی چه دو کالا پیور کول دی نیو اغی دا آیت زند پارا دلیل نسی. زکا اللہ ویلی دی چه ولو والداتو یرزینا اولادا اولا مین دی دو بچو پای دی ورکای خپل اولاد ته حولینی کاملینی دو کال پورا لمن د پارا دا چا ارادا چیرا دیوی ایو تیم مرضوا دا چی پورا کی مودا د پای ورکولو نو پکار دی ورل چی داسی وکي چې ماشوم ته د مور د پای ورولو ناس دا اغا پا صحت بانه سا غلط اثر نپریوزی یا چه دینو اغا مور تا دا دینه داسی و نقصان نرسی چه اغا جسمانی طور اغی تا تکلیف وی سا مسئله وی و تا یا دیر کمزوری وی نو بیا با دا اغا مده دا پیو ورکولو دا برابری. یو دا آیت نوی بل صورت لقمان یو اشتم زیبارا سوار لسم نمبر آیات کی ذکر کئی یو اشتما زفارہ سورة لقمان سوار لسم نمبر آیات کی ذکر کئی یو اشتما زفارہ کی نصف دورسی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ او مونږه حکم کړی دی انسان ته په بارا د مور پلار کې چې یاد ساته غواړي د مور پلار د حقوقو خیال وکړي. حملت امو وانن په ګیډه ګرځول دی د لرا مور د ده وانن ولا وانن په تکلیف د پاسا د تکلیف نه تکلیفو چه ده پا حمل بانیو نزمور وجود آغا کمزوره که ده او ده کمزوره ده پاسا پی کمزوره راد لی بیاو ایو پی سالو پی آمینی او ده پیونا پری کول ده پدوا کالا کی دی د څوکم وته الله کړو د مور خپل بار کې انشکر لی ولی والدیک دا چې شکریا دا کاو زما او د خپل مور خپل دا الله شکریا دا کا چې د نشنه اشتکړي وجود د لارک او د مور خپل چړې یاد د سره ځان کړو له دې الی المصیر خاص ما تا ګرځې دل دی وېدا دعا یا دنا په دې باندې دلیل دی چې دا بچی د پيو رولو زمانہ چې دا نوغه دعا کاله ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دی چې دونیم کاله ده او پاره باندې هغه د سورۃ احقاف شپږشتمه سپاره پنځلسم نمبر آیات دلیل کې پیش کړي سورۃ احقاف شپږشتم از پاره پنځلسم نمبر آیات شپږشتم از پاره د سورۃ احقاف نه شروع کیږي پنځلسم نمبر آیات دی ووصینا الانسان بوالدیه احسانا او حکم کړه دې مونږه انسان دا و مور اپلار د سرای احسان د احسان کولو د نیکای کولو د خیګړی کولو مور اپلار سره بخیګړه کې احسان به وزره کې نیکی به وزره کې حملتو مو قران بګیډا ګرځول دې د لرا مور د قران په تکلیف سره و وزعتو قران او زی گولی دلرا پا تکلیف سرا و حملو و بسالو سلاسو نشارا او پلاسو کی لب ولد پا غیگا کی گرد ولد و بسالو او دپیو ناپریک ولد سلاسو نشارا دیرش میاشتی دی دیرش میاشتی سمرا شوی دو نیم کالا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دا ازای دیر بہترین انداز کے حل کئی زکا چی دا ماناو کی چی حملتو امو قرآن پا گیڑا گرد ولد دلارا مورد دا پا تکلیب و وزعتو قرآن اوزی گولد دلارا پا تکلیب سران نو حملو و بسالو سلاسو نشارا فگیڑا گرد ولد او دو پیونا پریکا ولد سلاسو نشارا دیرش میں آشتی دی نو دیوائی دا چه دا کم علماء کرامو ایماو موقف دے چه بچلو دو کال پیور کئی مور سیوانا وس دې راشي دې نه 30 اشاره له خبر راشي درې میاش دیرش میاش دې نو وای کم نه کم مداد بچی د حمل هغه شپږ میاشتې شوي کم نه کم نو هر بچی کم نه کم مودا کې پیدا کیږي زیاتر چې نارمل مودا چې دا هغه نه میاشتې کم نه میاشتې پشپاگو میاش تو پیدا که دو بانے دو بچین نصب چی دیگا ثابتی گی چه کم بچے شپاگ میاش تے بعد پیدا شو نو دا آغا نصب ثابت شو چی دار دے انسان زوی دے خبر ادا دا کم نا کم مودہ را دا حمل نو ار بچے خو کم نا کم مودہ که نا پیدا کی گی دا غوڑے را کم چی دنے که سنی دا سے نو چې دا د حمل او د پاینه د پرې کولو ما مدره دیرش میاشتې کړه نو چې کم بچې نه میاشتې کې پیدا شو نو بیا به څه چلی د دیرش میاشتو نه لره کنه څو پاتې شوې یویش میاشتې پاتې شوې اوس ال دی وای یو رضیانا اولادونا حولین کاملین نو اوس خوال دی یویش میاشتی پاده شوی نو دو کالو دا خو نرسی کنن نو خو دو کالو دا خو بیا نرسی پدی خدای اشکال راضی کنه. د دیو جنا حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه چې کوم معنا کړی دا هغه ډیر موضوع معنا دا او باغی اشکال نه راضی بیا هغه سره هغه دا چې لومبه حمل نه مراد په ګډه ګرځولی و حملو و بسالو فلاسو کې ګرځول دا په غیګ باندې لب ولدا غسل دا او بسالو او د پیونا پرې کول دا سلاسون اشارا دیش میاشت دی برابر شو خبره دنیمو کارو دور ارتی دا کانا از دا معنی بلکم لینا ثابت دی